لفظی تعویل پا قرآن کی پا گنو مانو راغلے دے ہر زے کی عاقبت مانا مکوا دی سیاق و سباق کی تعویلن مانا عاقبتن دیر خیستہ دے دا انجام پا لحاظ سرا دیر خیستہ دے دا نتیجی پا لحاظ سرا نتیجہ بے دیر اخرا اوخی دی او خدا دا چی انصاف با قائم شی او جگڑ با ختم شی او اللہ بہم راضی شی او جگڑ ہم ختم شو دا اول الامر سوک دی نو لفظی معنی خود پہ خپ ہوئی گے اولو معنی اصحاب او امر معنی حکم خواندان دا حکم ہو چے سوک حکم کئی یادا سوایا چے فیصلہ کا ان کی کسان او دا سوایا چے ذمہ داران کسان خود دی مستاخ سوک دے جداغی اطاعت واجب دے دا اللہ و دا رسول دا اطاعت نرستو ذکر چی دا اللہ و دا رسول دا اطاعت سر لفظ اطیعو ذکر شوے دے اطیع اللہ والرسول پزے و اطیع الرسول دے حال دا دے چی عامل دا ماتوفن علیہ مقدری پا ماتوف کے قدلتا اطیع اللہ والرسول ویلے وے نو مانا بے ہم دق بیام جوڑے دلو صحیح مانا بوا او پا باز نور و آیتون کی اطیع اللہ والرسول دے بغیر دے اعادے دا اطیعونا مانا خو جوڑی گی دا ماتوفن علیہ عامل چی بھی امک دا ماتوف عاملی لیکن سرداغین اطیعو الرسول سرا مکرر کو نو مفسرین وائی چی دا دیتا اشارہ دا چی دا اللہ اطاعت ہم مستقل دے و غیر مشروط دے ذکر چاگا حاکم حقیقی دے او دا اللہ دا رسول اطاعت ہم مستقل دے اور غیر مشروط دے شرط دشتا ذکر چاہا حاکم حقیقی خو نہ دے خدا حاکم حقیقی نمائندہ دے او مستند نمائندہ دے او معصوم نمائندہ دے او پاک نمائندہ دے رضانہ خبر نہ کئی نو دا رسول خبر دا اللہ خبر ہے نو دا رسول اطاعت ہم غیر مشروط دے شرط پکی نشتا جی در رسول خا خبر اینو منم با او که در رسول خبر خا نی نو بیا نمانم نا در رسول هر خبر خی صرف دا بحث بکی چی در رسول اللہ خبر دا کری دا او که ندا کری دا فیصله در رسول دا او که ندا حدیث صحیح الاسناد دے او که ندے ثابت دے دا خبر دا پیغمبر او که ندا ثابت دا که ثابت نیو اسناد ضعیفی نبیا اسی در رسول اللہ تا نسبت بنی حکار نکی گی جی وہ خبر پیغمبر تو نسبت اوشی اور سو قال رسول اللہ اوئی نہ بے چون چرا بے منے نہ ارے بے منے چ ثابت چی جی رسول اللہ ویلی ودا تحقیق ہو بکے چ ثابت دے او کنا حدیث صحیح دے او کہ ضعیف خود جی پدی پوہ شی چ حدیث صحیح دے او دا خبر دے پیغمبر دا نہ بیا بے شرط منے اطاعت دا رسول ہم غیر مشروط دے او اطاعت دا اللہ ہم غیر مشروط دے ذکر اطیعو لفظ مقرر کو خو فرق دا دے چی دا اللہ اطاعت دے پا دے عقیدہ چا حاکم دے او دا رسول اطاعت دے پا دے عقیدہ چی دا دا حاکم حقیقی نمائندہ دے او دا حاکم حقیقی رسول دے حاکم حقیقی پا خپلا ندے ذکر چی خدای خو ندے خدای غیر مشروط او دا اولو الامر و اطاعت مشروط دے غیر مشروط نہ دے نو آغی سرا دا اطیعو لفظ مقرر نکو نو دا عدم تکرار دیتا اشارہ دا کہ اطاعت دا اولو الامر تابع دے دا اطاعت دا اللہ و رسول مستقل نہ دے کہ دا اللہ و دا رسول دا قول سرا مطابقی دا امیر خبر نو منی بے کئی نبے منی ذکر چی دا اطاعت مستقل نہ دے دا اطاعت غیر مشروط نہ دے بلکہ دا اطاعت دا امیر تابع دے دا احکام دا اللہ او دا رسول دا مستقل نہ دے تابع دے نو چہ تابع دے نو اطیعوی مقرر نکو دا وجہ خدا اول الامر بھی سوکو عبداللہ ابن عباس او ابو ہریرہ ندا مروی دے چ انہم امراء السرایا داد سریو امیران دی او دو مجاہدین و امیران دی ذی اطاعت بکئے بس امیر المومنین وینو لاغی خبا خام خا کئے ذکر چی دو مجاہدین و ما تحت امراء خبا امیر المومنین مقرر کری یعنی دین مراد امراء دی دخپلو حکمرانانو او دخپلو امیرانو خبر منئے خواہ غا امیر المومنین وی او کما تحت امرائی داغی اطاعت مکوہ ذکر چھا ہر اجتماعی نظام امیر دا اطاعت نہ بغیر نہ چلی گی اجتماعی نظام بے امیر نہیں چھا امیر وی نو علا جماعت جوڑی گی او دا امیر اطاعت کئی نو علا جماعت جوڑی گی نو دا امراو اطاعت مکوہ دا دین ادا معلوم شوا سوچ کوئے خبر ہوتا کہ نظام امارت قائم اول لازم دی مسلمانان او دقی نظام امارت تا اسلامی حکومت ہوئی او اسلامی سیاست ہوئی او اجتماعی نظام ہوئی ذکر چھے اول الامر کہ امارت وین و علب امیر وی گنا امارت نہ بغیر خو امیر نشی کیے دلے نو چھے دا اول الامر و اطاعت اکے معلوم شوا چھے نظام امارت قائم اول واجب دی تو مسلمانانو ذکر چھے اطاعت واجب دی نو نظام امارت نہ بغیر پورا دن جاری کے دے نشی اقامت دن کار نشی کے دے بے دا نظام امارت نہ جو دا اسلامی حکومت پا بارا کی اور دا سیاست پا بارا کی دا مخکنے آیت ہمو اور دا آیت ہم دے اور نور آیت ہم اشتے زے پزے جد ایک اسلامی سیاست اور اسلامی حکومت اور اسلامی امارت بیان شوے دے دا خپل عمراء و اطاعت کو بے لیکن دا عبداللہ ابن عباس بل روایت او جابر ابن عبداللہ صحابی قول او دا حسن بصری عطا بن ابی رباح او مجاہد بن جبر دا دری اکابر تابعین او دا دو اکابر صحابہ خود ابن عباس نا دا دیم روایت دے اما کنی روایت خدا چی دین عمراء مراد دی دیم روایت دیم قول دے ابن عباس او قول دے جابر ابن عبداللہ صحابی او حسن بصری عطا ابن ابی رباح او مجاہد ابن جبر دی وائی چی انہم اولو الفقہ والعلم انہم اولو الفقہ والعلم دا اولو الامر فقہا او علماء دی اطاعت کوئے دخپل علماء او اطاعت کوئے دخپل فقہا او اطاعت کوئے دخپل مجتہدین دخپل نمراد دا چی دا مسلمانان کیا غا مسلمانانی ذکر چی منکم دیکھنا منکم سمانا دا من المسلمین ورنباز کافران ام دی اپا دین زون پہ اسلام پوئی گی نو دا حقیبہ نے با اعتماد نہ کہے حقیب مندل ہے نہ دیا سے اسے بے زان پوئی کرے فقہا و مجتہدین علماء منکم دا مسلمانانونا دا آغی اطاعت بکر ذکر چے کم علم سرے چے نہ پوئی گی نو دا عالم نہ با تپوس کئی و عمل با پی کئی نو عالم و فقیح و مجتہد دا آغا دا پارا با منزل امیر دے دا بیتاج امیر دے بغیر دا پولیس نہ دے بغیر دا فوج نہ دے بغیر دا خزانو نہ دے آغا سرا حکومت نشتا غیر حکومتی امیر دے خود غیر حکومتی امیر اطاعت پا مسلمانان کئی دا محبت دا وجہ نہ او محبت پا پدی وجہ قائم شوی وی چہ دے عالم دے و فقیہ دے نو اطاعت دا مجتہدینو کوئی بشرطی چہ دا مجتہد او دا فقیہ خبرہ دا قرآن او دا حدیث دا نس نا خلاف نہیں او کا حدیث نا خلاف خبر اوی نو کدا ابو حنیفہ خبر دا حدیث نا خلافی نبے منے کہ دے شافی او دے مالک او دے احمد خبر دے حدیث نہ خلاف ہی نہ بے منے او دا بوائی چی دا حدیث با دے مجتہدینو تا معلوم شوی نہیں محبت وہ سر ساتھی خامل دے آگا پا قول با نہ کہ چی دا حدیث نہ خلاف ہی او دا بوائی گمان بدا ہو کہ چی دا حدیث با دے زمدے فقیح تا معلوم شوی نہیں او یا با آگا سو بلا وجہ ہی خو عمل با پا حدیث کئی امام ابو حنیفہ پخپلا ویلی دی امام شافی ویلی دی امام مالک ویلی دی امام احمد ویلی دی سلور وارو امامانو ویلی دی او پا مستندو کتابونو کے نقل شوی دی پا الانتقاد ابن عبدالبر چی محدث دے اگر کم دے سلوارو امامانو قول نقل دے المیزان الکبریٰ دے شعرانی کم نقل شوی دے خوش شعرانی خو خیر رستنے سرے دے اور دمرا مشہور محدث ہم نہ دے خدا ہو ابن عبدالبر پخپل کتاب الانتقا کم نقل کرے دے اور ابن عبدالبر نہ علاوہ دا قول امام بیحقی پخپل کتاب المدخل کے ہم نقل کرے دے کہ سلور وارو امامانو ویلی دی کہ ذا صح الحدیث فہو مذہبی حدیث صحیح ثابت شی او تا تا ارسی اسناد صحیحوی و معنی خپوشی نو ام اقب زمان مذہبی که زمان گا فتوہ و رائے داغا خلافی نو زمان فتوہ و رائے بپریدی و حدیث با عمل کئی بیا با و اولی الامر منکم اطاعت تا اولی الامر بنا کئی لیکن چه اطاعت تا اولی الامر تابع دے دا اطاعت تا اللہ و دا رسول نو اولی الامر که دا ملک امیر المومنین دے حکا ما تحت امرا دی او که غیر حکومتی عمرا دی لکا ابو حنیفہ و شافی و مالک و احمد و بل و بل و بل و بل فقہا و مجتہدین او یا دا جندی علماء دا هم عمرا دیستا چی نپوئی گی خبر با منی کن خو علا چی دا قرآن و حدیث نا خلاف دی کنی بیا بے عزت کئی خو منی بے زکن او عزت بے والی کئی بری بے محمول کے جدے خطا شوے دے دا قصدن دا اللہ و رسول خلاف نہ دے کرے خو خطا شوے دے یا حدیث بے پہ علم کی نہیں یا بے خطا شوے بلی بے محمول کی بے احترام بے کئے عزت بے کئے عدب بے کئے خو خبر بے نمانی کہ دا قرآن و حدیث نہ خلاف دا چاوے لی دی دا اللہ و رسول پخبلہ وے لی دی چکہ تنازو راغلا فردو ہوئے اللہ و رسولو دا خبر ہے ما تقریر کو دا خبر ہے پخپل اللہ بے لے دا کہ فردو ہے اللہ و رسول دا شاگرد دا استاد سر اختلاف را گئے دام تنازاتم کی شامل دا مامور دا امیر سر او دا کارکن دا امیر سر اختلاف را گئے دام تنازاتم کی شامل دا ملک دا رعیت دا خلقو دا عوامو دا خپل امیر المومنین سر اختلاف را گئے کہ آگا باقی دا حکمران دے خبیو خبر ہے کہ اختلاف را گئے او کد عام مسلمانان یو بل سر را گئے تنازاتم عام دے دا استاد شاگرد تنازو بکی مراغلا دا پیر او دا مرید اختلاف بکی مراغے دا مجتہد او دا آغا دا مقلد دا آغا دا متبع و منسکی میں اختلاف رات لیشی لیکن دا ابو یوسف و دا ابو حنیف منسکی اختلاف راتو آغا امامو دا شاگرد او یا دا ملک دا حکمران او دا عوامو پا منس کے اختلاف را گئے یا دا عوامو دیو سجی سر اختلاف را گئے او یا دا عام مسلمانانو پا خپل منس کے اختلاف را گئے دا طول تنازاتم مثالو ندی دا طول دا پار حکم دا دے چی فردوه الاللہ والرسول قرآن و حدیث پا خپل خود فیصلی نکئی خود قرآن و حدیث عالم تراش ہے چاگی دا قرآن او دا حدیث پران کی فیصلہ ہوتا نکہ دا امیر خبر حقی نو مامور بخبر خبر پریج امیر تر بیت پاکو کی جگر بختمش او کہ دا مامور خبر سیوی نو امیر کا امیر دے خو خبر پریج دا مامور تر بیت پاک بہو نو جگر بختمش دا طریقہ اللہ ویلی دی کسو کچھ دا خبر چا کرے دا نو جواب دا ورکچ دا خبر پخبر اللہ کرے دا نور و آیتون کم کرے دا خود دی آیت کم کرے دا فردو ہے للہ و رسول او داد اللہ پیغمبرم ویلی دی چترکتو فیکم امرین لم تجلو ما تمسکتم بہما کتاب الله و سنت نبیه. ما دو قسم حکام پریخی دی پا میراث کی، او دا زما میراث دے، زما میراث دے پیسو دا سروس پنو نہ دے، دا قرآن و حدیث علم زما میراث دے، پدی با عمل کوئے. نو دا خبر اچا کرے دا، دا اللہ و رسول کرے دا، او بیا مجتہدین پا خبر ہم کرے دا، چا اللہ و رسول کرے دا ہم مجتہدین ہم کرے دا. مجتہدین ویلی دی چیزا صح الحدیث و فہوا مذہب، او دا خبر شامی کی ام دا چی ابو حنیفہ ویلی دی چیزا صح الحدیث و فہوا مذہبی، دا قول میزان الکبریٰ کے شارانی ام نقل کرے دے، خدا خورستنی کسان دی، شامی یا شارانی خورستنی دی، ماخذ معلوم کا کہ دید کم زین اجدہ کرے دے. امام بحقی کتاب دے المدخل، نپاغ مدخل کے سندن نقل شویلے دا خبر دا سلور وارو امامانونا، شافعی، مالک، ابو حنیفہ، احمد، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، او ابن عبدالبر مالکی پا لانتقا کے ام نقل کرے نبلکم دلیل غواظ. زما کتاب دے اجتہاد و تقلید اور امام ابو حنیفہ کے فقہی اصول، دا ٹولی حوالے پائے کے موجود، او دی موضوع سرا تعلق لنو کی نور مباحثم موجود، تحریر کی میں قلم بند کری دی او تقریر کی میں درتا ہوئے، جو اول الامر نا عمراہم مراد دی، مجتہدین فقام مراد دی، دوارو اطاعت بکئے، خوک اختلاف را گئے دا عمراہ سرا، یا اختلاف را گئے دا عالم سرا، دا قرآن و حدیث تبراشی، دا قرآن و حدیث لوی عالمان تو بکینے، او دا آغی پرانا کی دچا خبر ای آبا اختیار کی بلو بپریز. دا حدیث پا مقابلہ کی دا مجتہد خبر منلم جائز ندی، دا حدیث پا مقابلہ کی دا امیر خبر منلم جائز ندی، دا حدیث پا مقابلہ کی دا حکمران خبر ہم منل جائز ندی، خوچی دا قرآن و حدیث نا خلاف نئی، دا عمرہ و خبر با امنی، او دا علماء و خبر با امنی. اول الامر نا علماء هم مراد دی، اور اول الامر نا عمراء هم مراد. امام جساس حنفی او امام ابن کثیر دوارو پخپل تفاسیروں کے لکلی دی، عن ابن عباس و ابی حریرہ انہم امراء السرایا، وعن ابن عباس فی روایت اخرى وجابر ابن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد انهم اولو الفقه والعلم ويجوز ان يكونوا جميعا مرادين لان الاسم يتناولهم جميعا. لكم تشریح ما اقرا اغد جساس احکام القران کے کرے گا، اور ابن کثیر پر تفسیر ابن کثیر کے کرے گا، اور نور بم کری دادے مطلب ہو. اطاعت قوید اے ایمان والا، اطاعت قوید اللہ پاک، تابیداری قوید اللہ دا حکمونو، اور تابیداری قوید پیغمبر دا حکمونو، وولی الامر منکم، اور تابیداری قوید دا امیران استاسو، اور دارنگے تابیداری قوید دا خپل علماء اور دا مجتہدینو، پس کا جگر راغ لستاسو پیسس کے نراو گرزوے اللہ تا و رسول تا، کتاسو ایمان روڑی بھی پا اللہ پر داخلت بنے، ذالک خیر و احسن تعویلا. آیا ندی قتلی تا حقی کسانو تا چی دعویٰ کئی چی دی ایمان روڑے دے پا حقی کتاب چی نازل شوئے دے تا تا پا حقی کتابونو چی نازل شوئے دی مخیستانا، ارادہ کئی چی ان یتحاکمو الی الطاغوت، چی خپلا مقدمہ او خپلا جگڑا اور سی شیطان تا دا فیصلو دا پارا. اتاوت چاہتا وئی پر ما مفصل تقلید کرنے، کل راسن فی الدلال تا وئی، غیر شرعی قانون بنی فیصلہ کہ ان کے تاوت دے. او دا آیت نازل شوئے دے پا بارا دا کعب بن اشرف کی او دری قسم نور کسانو پا بارا کی، او حال دا دے چ امر شوی دے دیتا چ دی دے انکارو کی دا حکم دا شیطان نا او دا خبری دا شیطان نا او ارادہ کئی شیطان چ گمراہ کی دی پا گمراہ لر سرا دا حق نا لر بعیدن سمانا دا بعیدن عن الحق اے شدیدن دلالن بعیدا دلالن شدیدا شیطان خدا غواری چه پا سخت گمراہ ہے کہ مبتلا شی او سوک کچ اوے لی شدیتا چه راش اغا کتاب تا چه اللہ نازل کرے دے او رسول تا نگوری بتا منافقانو تا چه دیبا یسدون عنک سدودا منکی گی بدا استانا پا منکی دلو سرا مخ با آڑا استانا پا مخ آڑا ولو سرا نسا حال بید دیب آو وقت کچ او رسی دیتا سا مصیبت او په سبب دا ای عمل چې مخکې لګلې او د دې لاسونو او بیا راشي تاسو چې قسمونه خوري د الله په نوم باندې چې اراده نه وکړي مونږه مگر د نیکای د کفر خبره وکي او بیا قسمونه وخوري چې ما خدا خبره نه ده کړی ما خو په اخلاص خبره کړی زما مطلب خدا و زما مطلب خدا و زما خو نیکی مقصد و او په قسمونه خدا غصه پروا نشته وتوفیقا او د موافقت را وستلو زغره دوته نو مسکی ما روغه کوله موافقت میکو د دې د پاره غبلت له یوما ورنه مرګره خوځستایم خپل لس قسم او خو دا هغه کسان دي چې معلوم دي الله پاک ته هغه منافقی چې کوم د دې پزړونو کې دا پس ته مخ واړه و د دینه او نصیحت ورته کوه مخ واړه و دا معنا ده چې د دې په دې منافقه صبر وکړه دا مطلب دې چې ودنه نصیحت مکوه هغه ورپسې وی چې وعظهم دعوت ونه پری دی دا اعراض دا مطلب چې توان اخلي دې ته نصیحت نکوم دا اعراض مطلب دا دې چې نظر انداز کا سترګې په پټي کا درگذر یو کا او صبر پیو کا خو نصیحت جاری ساته وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا اوایا دیتا په نفسونو دې دی کې خبره اثر کون کی مؤثر خبره کوا چې زړه کې اثر دا فی انفسهم جار مجرور متعلق دے د بلیغن پوره بلیغن مؤخر عامل دے دا فی انفسهم معمول معنا دا دا چې وقل لهم قولا بلیغا فی انفسهم او نه دې لګلې موږ هیڅ رسول مګر دې د پاره چې اطاعت پوشي داغي په حکم د الله پاک او کچې دې خلقو په هغه وخت کې ظلم کړي او په قانونو باندې یې ګناه کړي وا او د منافقه خبره کړي وا په ځان ظلم کړي وو راغلې وې تا ته او بخنه د الله نه غوښته وې او بخنه غوښته وې دې د پاره پیغمبر هم نو تا دې به مونږ یو الله پاک توبه قبلونکې مهربان وو کله کفر خبره کړی وا کله منافقه خبره کړی وا او کله ډیره ناکاره خبره کړی وا خود رسول الله دربار ته راغلی و چې موږ ستانه معافي غواړو او د الله نه معافي غواړو الله دې موږ وبخي او رسول الله ته ویلې و چې موږ ته دعا وکړه الله موږ وبخي نو ما به دې بخلی خودی خو راضی او قسمونه خوري نو الټه دی یو ګناه لپاره بل ګناه کوي یک نشد دوش عذر ګناه بدتر از ګناه یو ګناه وکړه اځم وای چې په خدای مې قسم ما خدا خبر نه لکړي ازما مطلب خدا او ازما مطلب خو صحیح وو فلا وربک پس انکار مکوا د رسول الله د فیصلې نو سوچ کوی دلته فلا زائد نه ده دا حرف نفی ده او د دې مدخول مقدر ده فلا تفعلوا هكذا یا فلا تكفروا دا چې مکوې څنګه تاسو مخکې کړی دي او فلا تكفروا انکار مکوې کافر کیږي مو مدلل نفی دې منفی مقدر دې چې معلومیږي د سیاق کلام نه فلا انکار مکوې زما د ستا پرب قسم ایمان نه دی راوړی دی تر اغه چې وګرځي دی تعالی را حاکم په هر هغه معاملې کې چې اختلافي وي دی په منځ کې او بیا دی بیا نمومی په خپل نفسونو کې حرجن ستنجی یعنی شک دلته حرجن نه مراد ده ضیقن و شکن هغه طبعی پریشانی مراد نه ده سوچ کوئے. طبعا خو چې سړی مقدمه اوبیلی نو طبیعت پریشان وی. هر ګران کار کې طبیعت نه خلاف وی نو سړی پہ پریشان شي نو آغا گناہ نہ دا آغا گناہ نہ دا نو حرج نہ طبعی پریشانی مراد نہ دا بلکہ حرجن نہ مراد دے بیقن و شکن تنگی او شک پزلے کے شک نئی داغی چدا فیصلہ حق داو کا نہ دا کدے پدی فیصلہ طبیعت پریشان شیوی وی نہ پریشان شیوی بھائی خیر دے کچھ شک پدل کی نہیں دے فیصلے پہ بارت نو الب مومن گرزی او کہ پیغمبر دے فیصلے پہ بارہ کی پدل کی سے شک راغ ہے نو زما دی پہ قسم ہی چ مومن نہ دے اللہ وی زما دی ستا پر رب قسم ہی ان زما دی پہ خپل بادشاہ ہے قسم ہی مومن نہ دے او بیا امنی پہ منلو سرا یواز دانا چ شک پدل کی نہیں او یقین وچ دا فیصلہ رشتے نے دا خو عملانی منی نا نا و یسلیمو تسلیم او منی دا فیصلہ دا زرنا پا منلو سا نو علب مومن وی دی آیت پشان نزول کے و بخاری شریف کے یو روایت را غلے دا صحیح بخاری کے او دا و مسلم شریف کے عمد ہے اور مسند دا احمد ابن حنبل کے ہم دے نو روایت بالکل صحیح بخاری مسلم کی کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کہ عشرہ مبشرون یو صحابیو او بدری صحابیو او دا رسول اللہ دا ترور زویو دا ترور زویو لوی شان یو ددو دیو انصاری سرا ابو باندی جگڑا پیدا شو حرا یو زید مدینہ کی اغی حرا کی دی زبیر سزمکوا او قدرتی خورو سیلابی لچا ملکیت نہر نو قدرتی خور خو اغی تزمکا دی زبیر نزدیوا او دا انصاری زمکا دا غینا لگا خکتا وا نو مسئلہ دادا دا رسول اللہ دا فیصلین معلوم شوا چا مسئلہ دادا چا دا سی قدرتی خلون وی او دا غی خکتا خلق زمکی وی نو کدر طول رسی او جگر نجوری گی خسوال نشتے اکو بو کمی وی او طول ترسو چا اکو بو بندی نکی نو پتے بیو بکی گی نا نو چا دا چا زمکا نیز دی دا اول بدے خپل پٹے ابکئی او بیا بخت گاؤنڈیانو تفریدی نہ بد حاغت تنگئی اور نہ بد پیسی آخری لیکن چ ابو چا ملکیت نہ دیا خور قدرتی دے خطوں کی ددزم کا نجدے ندا حق مخ کے دے اور نور رست دے اور کٹور تو رسی ادوس سوال نہ پیدا تھے نو انصاری ور تے دا ابو ما تفریدا ادوے چی زما زما کا ابوشی نالا با پریدم زما زما کا دیتا نجدی دا او بلگی وی چی بندکڑی وی نالا رسی دی او انصاری وی نماتے پرید ما بندوا نو جگل رسول اللہ تعالی نو رسول اللہ دلتا فیصلہ دی پا منس کی پا صلحہ ہو کرلا چی دا زبیر حق خداو چی دا ابو پا خفل پٹی کے دا پولو پوری بلکہ دا پڑکو پوری ایسار کی دمر دا حق پا شریعت کی او بیا دا بندولو حق دا نو بیا با ظلمو دا رسول اللہ اوی چدا ہے چل اکا چخپل پٹے اوبکا خو اوبو پا کی دمر دیر ایسارا وا ما خو چی اوبشی نبیا بلت پریدا یہ گاون نہیں تھا سوچ کوئے خبر ہوتا دا ابو دا زبیر حق دا دین ازیاتو حق داو کہ پٹیک ابشی ام دا پڑکو پوری اب ایسارول دا شرعن حقو خود دتا وی چه پلکو پوری مئی سارا وا خود چه اوبشی نپری گید مانا دادا چستا حق خود دیر رسی خود دیخونی کم کا نو زبیر امان اللہ خو انسواری اوی چه دا فیصله تاسو پا دی وجه کری دا چه دا ستاسو دا ترور زوی دی نو رسول اللہ غصه شو خو سره د غصه نه صبر وکوسه اونوي خو اوی وی چې اے زبیرا دا او بچ دی په پتی کې د پړکو پوری ایثار کا یا د پلو پوری ایثار کا او بیا یې ورته پریږد دا فیصله ولی بدل کړه مخکې فیصله وا په صلح باندې چې خپل حق زیات رسی خو کم وصول کا خود صلح پا دی فیصلہ کی دا گاونڈی فیدا وا خواغا پی راضی نشو نو چی صلح بانی فریقین راضی نئی نبیا با دی شریعت سے حکم یا غبا آو رہی او دی شریعت حکم داو چی دی پولی پوری باو بای سارون دا آغی بارا کی دا آیت نازل شو چی دی رسول اللہ فیصلہ کرے دا او اس تا پزدی کی لا بیام ست تنگیر آگلے دا چی توائی چی تاسو دا سے فیصلہ ذکر اکڑلا چیز تاسو دا ترور زوئے ہو نکدا سے بلسک مقدمہ پیخ شوا بلسک پیخ شوا خوشانی نزول دا ہو چیز اللہ پیغمبر فیصلہ اکی او نن خو پیغمبر نشتا خدا غی احادیث موجود دی پا غی فیصلہ راشی نزول کی شک مکوا کستا پا حق کیوی او کستا خلاف ستا طبیعت منی او که نمانی دا دے مطلب دا آیت دا دے ایمان نخدر او چیز رسول اللہ فیصلہ حدیث مطابق فیصلہ نکی غیر شریع قانون بانی فیصلہ کی او یا دے شریعت مطابق فیصلہ اکلا خودے نمانی ندا دے ایمان تقاضا ندا فلا وربک لا یومینون شان نزول دے اصلی دے آیتو بخاری کے دا بیان شو دلتا یو سوال دا سری پا ذہن کے رازی چہ دا انسواری خو صحابی ہو انسوار خو صحابہ دی او دا سے دا گستاخے خبر سنگا اکرا جستا دا ترور زوئے دے ذکر دے فیصلہ اکرا دا نبی علیہ السلام خو دا فیصلے پا وقت کی دا اقربا و دا رشتداران و خیال خو نساتی بلیو عادل قاضی با ہم نساتی او دا خلا پیغمبر او دا خبر خو بظاہر دا رسول اللہ پشان کے بے ادبی و صحابی دا سنگ اوکر اس ددی اشکال دا پارا بعض حضرات تکلفی جوابوں نے شروع کری اب کتابوں نے کیا کہا تکلفی جوابوں نے لکھ لی دی خدا آگے بیا ردم شوید چا دا ویلی دی چی دے انسواری مذہباً نو انسواری نسباً نو حدیث کے دار آغلی دیکھنا چھے خاسم الزبیر رجلاً فی شریج من الحرت فقال النبی اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارکا فقال الانسواری یا رسول اللہ ان کانا ابن عمتکا فتلونا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اسقی یا زبیر ثم احبس الماء حتی یرجع الى الجدر یعنی پولو تا ثم ارسل الماء الى جارکا واستوع النبی للزبیر حقه فی صریح الحکم حین احفظه اے اغضبه نو دیتا خو پا حدیث کے انسواری ویلی شوی دی او انسوار خو صحابہ او تا وی خو چکم دا مدینی باشندگانو آگی تا انسوار وی او چی مکی نا حجرت کرے و آگی تا مہاجرین وی نو جواب ورکون کو بعضو دا جواب کرے دے چی دا پا نسب کی دا انسوارو سرو ورنہ حقیقت کی دے منافقو نو منافق خود پیغمبر پشان کی بے ادب خبر اکی نو دا خو سمونگ تا تعجب خبر نا دا اگر منافقان دی مسلمانان نو نو انصاری و تولی وی بنا نصب دانسوارو سرو قبیلہ دانسوارو خو عقیدتن منافق. خو ابن حجر پا دی جواب بنی اعتراض کرے دے. ابن حجر پا دی جواب بنی اعتراض کرے دے. زینکم ابن حجر کرے دے فتح الباری کی چپ مسند دا احمد کی دا حدیث کی راغلے دے نو پہاغی کی دا الفاظ دی کہ قد شہد بدرن انصاری چاچ دا خبر کرے وا اگر دا بدر پا جنگ کے حاضر ہو نو قد شہد بدرن بخاری کے نشتا و مسند دا احمد کے موجود دے اور ابن حجر حوالہ ور کرے اور دا بدر پا جنگ کے منافق شریک نو ٹول مخلصین یو منافق من بدر پا جنگ کی شریک نو اور دا انصاری پا بدر کی شریک غزوے بدر کی دا جواب کلار غلط شو لگا چا انصاری نسبن دے او عقیدتن انصاری ندے بلکہ منافق دے دے بدر کے سنگ شریک شوے دے اور دا بدر دا شہداء پا بارا کے اتفاق دے کہ کم مجاہدین پا بدر کی وغطول مخلصین و منافق پا گیوم شامل نو اور دا بارا کے مستند احمد کی راضی خط شہدہ بدر دے مدادا چا انصاری او دا سے نم دے جدا دا مومن دا پارا خاص دے صرف نسب دا وجن یو سلے چا نسب دا انصار و نبی نو آغا تا انصاری چا یو ویلشوی ندی لکا عبداللہ ابن عبی آغا پا نسب کے دا بنو خزرج نو لیکن آغا بنے چری اطلاق دا انصاری ندی شوی پا یو حدیث کیوں او بلا دا چا دا خوقت شہدہ بدرن دا جواب غلط شو دا جواب غلط شو صحیح جواب دا دے چه دا زلطی لسانو دا بشری کمزوری و عقیدہ دعویٰ چه پیغمبر رشتنے دے پیغمبر فیصلہ حق دا ایمان تکو خوچ فیصلہ دا خلاف شوا نو انسان کمزور دے او صحابی و مگر پیغمبر خو نو نو غلط خبر دخلینا اختلا او دیر سخت خبر دخلینا اختلا خو عقیده دا مومن ور او صحاباو نا خو دیر گناهو نام شوی دیتا جی ذکری ندی زی پزه خو بیا اللہ بخلی دا بشری کمزوره و او دا بشری کمزوره دا وجنا زلط لسانو بیا پیخ پیمانو او عقیده دا سه نو عقیدہ دعویٰ چھے پیغمبر برحق دے او فیصلہی کت کرے دا لیکن دے جبے نے غلط خبر اختلا او اغی خبر بانی بزر کی عقیدہ نوا دے جبے پا خبر بانی سرے الگ کافر کی گی چھے عقیدہ داغی مطابق عقیدہ داغی مطابق نوا او خبر غلط دے جبے نے خطلی وا دے بشری کمزورے دے وجنا لیکن بیا پا اختیمان او اللہ بخلے ہو دا خو منس کی یو سوال گا تو چی تا تا ما زمنن حل کو نور دا آیت مطلب دا دے چی ایمان دیتا وی چی دا رسول اللہ پا فیصلہ با دا زرن خوشا لگے او دا رسول اللہ پا فیصلے پا بارا کے بدی پا زرن کی شک نئی دیتا ایمان وی دیتا مومن وی کامل ایمان دیتا وی پا بعض روایاتو کے دی آیت یو بلشان نزول بیان شوے دے چہاغا ابن کثیر نقل کرے دے خدا آغی پس سند کی ابن لہیہ راوی راغلے دے واغا ضعیف دے ندا بلشان نزول دے دی حدیث چے دے دے دی آیت چے دے آغا ضعیف الاسناد دے ضعیف الو اسناد او آغا دا دے چے دیو مسلمان اننا دیو منافق او دیو یہودی جگڑاو یہودی وی چی محمد علیہ السلام بنی با فیصلہ اکو استاسو پیغمبر دے و تاسو منلے دے خو فیصلہ و زنب داغا فیصلہ او منو اگرچی یہودی ایم منافق وی چی نا کعب ابن اشرف با فیصلہ اکی استاسو لوی عالم دے دی یہودیان و عالم او وجه دا وا چې منافق پرې مسلک پرې مقدمه کې په باطل او يهودي کافر او خو پرې مقدمه کې هغه په حق او نو هغه وی کعب ابن اشرف خو رشوت هم اخلي سفارشونه هم قبلي نورم د خلقو د دوستانو لحاظونه هم کوي چې د زما خلاف به فیصله وکړي. او رسول الله اگر چې ما په ایمان راوړې نه دی خو چې په دلایلو پوه شي چې دا منافق په حق ده زما په حق کې به فیصله کوي، ځکه چې هغه د عدل او د فیصلې په وخت کې د مؤمن او د کافر فرق هم نه کوي، د دوست او دشمن فرق هم نه کوي. نو ځکه هغه کوشش اصرار کوو چې فیصله دې رسول الله وکړي. دا منافق خو نه تیارېدو لیکن دې راوست. نبی علیہ السلام فیصله وکړل او دی راغل. خودی منافق وی چې ابو بکر نه به تپوسو کو چې دا هغه رائے پدی مقدمه کې څه ده، هغه به څنګه فیصله کوي؟ مطلب یې دا چې شاید ابو بکر فیصله بل شانی وي. نو هغې له دواړه ورغلل، دا یهودی ځان سره بوته که نه، حال دا چې دې منافق ایمان دا کلمه ویلې وه او یهودی خو کلمه نه وه ویلې. نو ابو بکر طبیعت نه نرم و، هغه ورته وی چې د رسول الله د فیصلې نه بعد بل چاته د فیصلې کول حق حاصل نه دی، تاسو مال ولې راغلی؟ بس دومره وی نورې سونه. بیا دې منافق وی چې حضرت عمر لزو، نو حضرت عمر ته ورغلل، نو هغه خو صاحب جلال و، هغه د جلال خاوند و، په دین کې ډیر سخت و، ذاتی معامله کې سخت نه و خو دین بارہ کې ډیر سخت او طبیعت کې جلال او غصہ وا. نو هغه کور ته لاړ او توره راو ایستا او راوتو سره د منافق سټ پریک او مړیک. به زما فیصله د هغه سړي په باره کې دا ده چې هغه د رسول الله د فیصلې نه رسټو به عمر لراځي چې ته پکې سوای، نو دا هغه فیصله دا ده چې هغه دې قتل کړي دې مؤمن نه. نو دا هغه وارثان رسول الله ته ورغلل چې سړی ملکو، نو نبی علیہ السلام لا د عمر نه باسپورس پہ کړی وی او لا به خبر سره روانه ای چې دا آیت راغی چې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. دا سړی چې وجل شوی دی ډېر مؤمن نه و، ذکر چې د رسول الله په فیصله مطمئن نه و، زړه کې دا شک پاتې و چې دا فیصله به غلطه وي. نو کله ابو بکر پسې ګرځي کله عمر پسې ګرځي. حافظ ابن کثیر د ابن مردوی په حوالہ د دې آیت په شان نزول کې دا قصه نقل کړی دا، خو سند ضعیف دی. سند یې څه دی؟ نو د دې آیت په شان نزول کې دا قصه دومره زیات بیانول نه دی پکار، دا د دې سند ضعیف دی. د دې په سند کې ابن لهیہ راغلی دی او ابن لهیہ راوی دا ضعیف راوی دی. خدا دے چدا روایت موضوعی ام نہ دے، صرف ضعیف دے، ضعیف و دا موضوعی کے فرق دے. نو کی دیشی چدا دوارا واقعی دے دی آیت مصداقی دا زبیر و دا انصاری جگڑا ہم شوئے وا او دا دی یہودی او دا منافق جگڑا ہم شوئے وا او دا آیت دا دوارو پا بارا کے دے او پا نن زمانہ کدا سی مسلمانان دیر دی چاہا دا شریعت فیصلی تا غارا نک دی، نو حقا ہم دا دی آیت شان نزول دے. دا آیت شان نزول خو ہر اگا کس دے، هر هغه واقعه ده چې دا آیت پہ صادقیږي، چې دا آیت پہ صادقیږي. نن زمانه حکمرانان چې موږ وایو شریعت جاری کړي، قرآن و سنت مطابق حکومت کوي، د قرآن و سنت مطابق فیصلې کوي، د قرآن و سنت مطابق شریعت مطابق نظام چلاوي، او دی یې نه مانی او آئی بائی شائی کوي، نن سبا کوي، دا مؤمنان نه دي. دا آیت ددی پبارکی نازل شوے دے، دا ددی پرویز پبارکی نازل دے، ددی نواز پبارکی نازل دے، ددی بے نظیری پبارکی نازل دے، دا شان نزول دے. نازل خو پخوا دے، ددی پبارکی نازل دے، یعنی پد صادق دے. یوازی دا اغا زمانی پا اغا منافقانو یا پاغا انصاری چې دا غینه بشری کمزوری شوی وا، یوازې دا غ بارا کې نه ده، سوک چی دا کار کئی دا آیت دا غبارہ کی نازل دے نو دا دی آیت شان نزول میں دے موجود زمانہ کی در تاو خود دے نورم دیر دی خود دی خود نمزے کا واقعستا چی دی حکومتو نا کری دی کہیں دین بکر دیر ناکار خلق مشتے پر عوامو کے دی عوامو کم دی نظر ناکار موجود دی چی پر آیت عمل نہ کئی خدا چی مثال سرے پیشکین کم دیر مشہور ہوئی ناغ مخل رازی دا چونکہ مشہور دی حکمرانان دی حکومتو نے اکڑی دی او شریعت جاری کرے نہ دے نمونگ سے کوئیو چی دا آیت دی ببارک نازل دے ورنہ دا آیت دا ہر کس ببارک نازل دے چی سو کو دا قرآن و دا حدیث فیصلے بنی مطمئن نہیں دی او کومنگا فرض کرے وے پدی باندے چا قتل کے خپل زانون دا دین دا پارا او یا دا کورونو نوزے نداکار بدی نو کرے پا خو مومنانو بکرے ہو او دی منافقانو بنو کرے لو کسانو بدا عمل کرے ہو او لک کسان خو زانو نے ہم قربان کری دیا اور شہیدان شیوی دیا وطن ہم پر اخیر وہاں کو لگ دی کہ نا او کہ دی اکی اغا کار چی نصیت کو لے چی دیتا پا غی کار مانے دا با دیر غورا ہو دا دیتا پارا و اشد دا تثبیتا اور دیر مضبوط باو دا جہت دا یقین تثبیت مانا تصدیقا تثبیتا مانا تصدیقا اور تصدیق دا غا ایمان توائی ایمان بے مضبوط شوے او په دغه وخت کې ورکړی به موږ دیته د خپل جانب نه لوی اجر او هدایت پکړی به موږ دیته د نېغې لارې څوک چې اطاعت وکړي د الله او د رسول نو دا د هغې کسانو سره دي چې مهرباني کړې د الله دا به وي د هغې کسانو سره چې مهرباني نعمتونه کړي دي الله په هغې باندې چې پیغمبران دي او رښتیني مسلمانان دي او شهیدان دي او نیکان دي صدیق لفظي معنی د رښتینی مؤمن خو نه ښایسته ده چې رښتینی دی او که نه دی المتسلب فی اتباع سنہ جن پیغمبر پر تابعدارے کی کلا کی ہر حال کی سنت دا رسول اللہ نے پری دی دا صدیق دے یعنی دیر رشتن مومن دے وحسن اولائک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما دي نمخ کی دا مومن صفات بیان کریو جد رسول اللہ پا فیصلہ دا زرن خوشالی ندا مومن دے او چھ زرن کس شکوی ندا مومن ندے اس دے آیتنوں کے دا جہاد او دا قتال فی سبیل اللہ ذکر کئی جد ایمان یوانخ جہاد ام دے اے حق کسانو چھ چا ایمان روڑے دے واخلے تاسو وصلی اخبلی نو پس اوزے صباتن دلے دلے او ان فرو او یا اوزے جمیعا یوزے خو جہاد دا پارا اوزے کینے ما نو کٹول مجاہدین او لخکر پیوزے وطل او دشمن تا پیوزے مخامخ کے دل مناسب گرنے نو دغسی اوکے جمیع یوز المجتمعین او کدا مناسب گنے چے ڈلی ڈلی لارشی ندام کرو سبات مانا جماعات متفرقت او سبات جمد سبتن دا جمد سبتن سبتن مانا جماعت او خذو حذركم دا لفظ حذر نم استعمالی گی او حذر نم استعمالی گی بر وزن مثل و مثل نو لفظی مانا خو حفاظت دے خدلتا سامان دا حفاظت مراد دے چاغا اسلحہ دا زان تیار کئے وصلہ و آخرے او روان شئے اے ایمان والو واخلے وصلی اخفلی نو پس اوزے دے جہاد دا پارا ڈلی ڈلی او یا اوزے یوزے او بے شک بعض استاسونا البتہ اغا کسان دی چی سستی کئی او کہ او رسی تاستا مصیبت نوائی دے چی بے شک احسان کرے اللہ پاک پا ما باندی سوخ کے چی نو مزو دی مجاہد معاہم دی مجاہدین سرا شہیدہ حاضر ہو گنی زبان مروے پا پاتے کے دو خوشحال دے او کہ او رسی تاسو تا فضل دا اللہ دے جانبنا او فتح حاصل کئے او پاکی غنیمت ملاوشی نو خام خواب وائی دا منافق چھ گویا کہ نوی استاسو داغی پا منز کی مودتن دوستی یعنی تعلق لکہ تاسو دتلون آرو دے خبر نو اوزان نا جانا کی اوائی چھ کاش چھ زوے دی سرا پا جہاد کی چھ کامیاب شوے ویزو ولوے کامیاب سرا فتح حاصل کی نبیاوی کاش چھ زم پا دی غزا کے شریک ہوئے شکس بیا ممی مسلمانان او شہیدان شی ندے وی شکر دے چھ زبو سر تلے نوما کنی زبا مروما دا نخد منافق پس جنگ دے کئی نو دا اللہ پاک وی چھ گدے واقعی دا غزا دمرا شوقی دے او ارمان کئی چھ زول شریک نوما نو غزاگان خلاپاتی دی بلا موقع کی دلار شیگن لیکن دے زی خونا اسی دخلی خبری کئی نو پس جنگ دے کئی دا اللہ پلار کی اغا کسان چھ خرسی دوی جون دا دنیا پا بدل دا آخرت کی جنگ دے کئی دا اللہ پلار کی اللذین اغا مسلمانان مخلصین یشرون الحیات الدنیا یبیعون الحیات الدنیا ابن جریر وہی چدلتا یشرون دا یبیعون پا مانا دے او لفظ شرا دا ازدادو نا دے دا خرسولو پا مانا مرازی او دا غستو پا مانا مرازی ندا سوک دی دا مخلصین مسلمان او دا دی یو بلا مانا کی دیشی کہ یشرون دا یبیعون پا مانا وانخلی دا یشترون پا مانا واخلی او دی جنگی گی پلار کی دا سڑے چ ارزو د شہادت کئی اللہ زینا دا اغ کسانو پا مقابلہ کے چی دی اخلی جن دنیا پا بدل دا آخرت کی نو دا خو کافر دی بیا کرو نو بیا با ترجمہ کئی چی دا غیب مقابلہ کے دی او جنگی او کدا دا فل یقاتل فاعل گرزائی او دی جنگی کی دا اللہ پلار کی اغ کسان چی اغا خرسی جن دنیا پا آخرت مانی یعنی دنیا فیدہ قربانی پا آخرت پا مقابلہ کی او دا یبیعون معنی غورا معلومی گی ابن جریر دل ترجیح ور کرے دا او سوک چی جنگ کئی دا اللہ پلار کی ابن جریر دلتا وئی ومن یقاتل فی سبیل اللہ دا فی سبیل اللہ پا تشریح کی ابن جریر لکی لإقامت دین اللہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ ومن یقاتل لإقامت دین اللہ اقامت دین دا پارا چھ سوک جنگی گی او فیقتل او دے او وجد شی یا غالب شی نظر دے چھ وربکو منگ اغت الوی اجر سمر الوی اجر بئی چھ سمر غالی دمر بور کئی دمر الوی بئی چھ داغی اندازہ پا دنیا کے منگ نشو لگو رہے دیر الوی اجر بور کئی دا ابو حریرہ روایت دے چې ان رسول الله قال تکفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته ان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمه من اجر وغنيمه مع ما نال من اجر او من اجر وغنيمه دا حدیث صحیح بخاری باب الخمس کے نقل شویل ہیں اور صحیح مسلم کتاب الامارت باب و فضل الجہاد کے نقل شویل ہیں. رسول اللہ فرمائی کہ اللہ ضامن شویل ہے تکفل اللہ اللہ کفیل شویل ہے ضامن شویل ہے اور اللہ ذمہ داری قبول کرے دا یعنی وعدہ کرے دا اگر چا سرا چ اللہ پلار کے جہاد کئی او نو باسی دلرا د خپل کورنا مگر جہاد د اللہ پلار کی بل غرض نہیں دانا چتلے بل کار لوی خو زمزن بگی جہادو مکو اگر لمم اجر ور کئی خدا وعدہ دا اگر چا سرا دا چ صرف جہاد لا وتل دے وتصدیق کلمتہ او ایمان پہ حکم دا اللہ باندے تصدیق دا اللہ دا کلمے تصدیق کئی نو ذکر جہاد لزی نو اللہ دا دید پارا ذمہ داری آغست دا او اللہ کفیل شوے دے یعنی اللہ وعدہ کرے دا چھ دے ویا داخلی جنت تا کمرشی نو نیک با جنت تزی اغا مرچے نا او یا بے واپس راولی اغا کور تج لکم نو وطلے ہو نبیا وجر واپس راولی سردا اغی اجر او غنیمت نا چکم د مند لے دے او دل تدا مانعت الجمع مانعت الخلو دا پارا دے مانعت الجمع دا پارا نہ دے یعنی دوارا جمع کے دے شی چ اجرم حاصل کی او غنیمت مرا ہو او کا غنیمت را نہ اڑی دے دنیا نو اجر خود چرتا تلے نہ دے نو دی حدیث کے دا اجر عظیما تشریح اسوا چھ سمرہ لوی عجر بور کئی نو دا عجر بور کئی چھ یا بنیخ جنت لبوزی او کہ جندے راغے نو عجر بور وما لکم او سشوی دی پتاسو چھ نجنگے گے دا اللہ پلار کے والمستضعفین او سشوی دی پتاسو چھ نجنگے گے دا آزاد اولو دا کمزور خلقو دا پارا والمستضعفین عطف دے پا سبیل اللہ باندے فی سبیل اللہ و سبیل المستضعفین یعنی فی سبیل اللہ لإعلاء کلمت اللہ او لإقامت دین اللہ اللہ دا دین دا قیام دا پارا ولی جنگ نہ کوئے اور دویم ولی سچوی دی پتا سوچے نہ جنگے گئے اخلاص اولو دا کمزور خلق دا پارا لإنقاذ المستضعفین لاستنقاذ المستضعفين او مستضعفين کمزور نہ مراد پدی آیت کے اغم مومنانو چاغی پ مکہ کے راگیر شویو او پ ہجرت بدی قادر نو نو کفارو پ ظلم نہ کو او دوتو لار نہ مودلا نو تاسو دا مکہ مکی نہ دخل عمر گرو دا آزاد ہے دا پارا ولی جنگ نہ کوئے اسلام بم غالب شی او استاس عمر گری بم را اخلاص شی نو تاسو دا پارا خود جہاد دا کولو دو محرک دی او دو باعث دی اصل خود اسلام غلبا دا او دیم خپل مرگری مسلمانان دا قید دا کفارونا خلاص اول دی نو دا کشمیر کے جکم جنگ شروع دے غزا دا دا مستضعفین و دا آزادہ دا پارا دے دا سرونا او دا خزونا او دا معشومانونا والولدان مانا والسبیان ولدان جمع دا ولیدم جوڑی گی اور جمع دا ولدم جوڑی گی دا ولدان واحد چرے ولیدم راضی ولید جمع ولدان او ولد امراضی نمرات دی ولدان نا سبیان والولدان والسبیان سبیان بے عام دی کا لکانی کو جنے کئی ذکر چیئے دلتا کی جو ذکور اینا ذکر خون لے کرے مطلق ولدان دی نولدان خوا لکانو میں اور جنے کئی امی ما شمان اللذین آغا چے وائی دی چے اے ربا زمونگا او باسا مونگ دی کلینا چے ظلم کون کی دی اسی دن کی دی او اگر زوا مونگ دا پارا دا خپل جانبنا ولیان دوست او اگر زوا مونگ دا پارا دا خپل جانبنا مددگار دا خپل جانبنا سمانا دا یعنی دا غیبنا ظاہری اسباب و دلان دی خو و مکہ کے چکم مستضعفین کمزوری مومنان را گر کے شوی ہو نو پا ظاہر کے خداغی سک مددگاران نو مکہ کے خطول داغی دشمنان ہو او باقی مدینی مسلمانان یا نور علاقی کی تطول او حبوب پا وقت لگو مو او لرے مو نو ظاہری اسباب پاغ وقت کی دلید آزادے نو او ظاہری اسباب پا لحاظ سرا یو قسم دا ناومیدے خبر ہو اسباب و ظاہری ہو پلیا لیکن دیوی چی دا خپل جانبنا یعنی بغیر دا اسباب و ظاہری ہونا پا خپل غیبی قوت سرا دا خلق و ضرورنا منگ ترا اگردائی چی زمان مدد لراشی چنانچہ ام دا غصی اوشو و آخر کار مکہ فتح شو او دا مکی دا فتح نمخ کی با ہم رسول اللہ بعض صحابہ مقرر کریو چی آغی دیر تجربہ کار خلقو چی پت بلارل او اغا زیونے معلوم کریو چی کم زیونو کی دی مرگری خیدو یو خاص جل خانہ خونا وگنا ہو دا کورونو کی پراتو نو اغا با دی معلوم کریو سوک چی او کار کینو اغل معلومات حاصل ہے او بیا بیدا سی پا خفیہ طریقے سرا پشپکے پس چل بیدا کور نراو استل او مدینے تا بے روان کر او لاری وطا بدل را بدل بکڑے او مدینے تا بے او رسول و بعد بکے شہیدان شو نو پدی بغیر دا جنگ نا پا خفیہ طریقہ دا مکی نا دا خپل و قیدیان دا خلاصول و انتظام ہم رسول اللہ کرے ہو او دیر قیدیان پا دا غا طریقہ مدینے تا رسدلی لیکن آخر کار بیا مکہ فتح شوا او دا آزاد شو او بے اسلام حکومت قائم شو اللذین آمنو اغا کسان چی ایمان روڑے دے جنگی گی دا اللہ پلار کے اغا کسان چی کافر شوی دی جنگی گی پلار دے شیطان کے پس او جنگی گے دوستانو دے شیطان سرا یعنی دے لخکر دے شیطان سرا اولیاء الشیطان جنود الشیطان اولیاء الشیطان پریزے کی جنود الشیطان ذکر دلتے دے جنگ بحث دے کرنے جنگ خود اللہ خر سر کی فقاتلو اولیاء الشیطان فقاتلو جنود الشیطان او جنگے گے دے شیطان دے دوستان و سرہ یعنی دے شیطان دے لخکر و سرہ بے شک تدبیر دے شیطان کمزور ہے دے آیا نگوری تا آگے کسانو تا چی ویلشوی دی دیتا ویلشوی و دیتا پا مکہ کی چی بند کے اخبر لاسونا او جنگ مکہ وے جنگ پاوہ کی جائز نو او قائم کے مزونا اور کے زکاتونا او صبر کوئے ہر کلا چی فرض شو پدی بنی جنگی دل پا مدینہ کی نو اچانک یو اڈل دینے یریگی دا خلقونا لکا چی یریگی دا اللہ نا بلکہ سخت دی پا یرا کی دا خلقونا او وائی دی چی اے ربا ولی دی فرض کو پا منگ بنی جنگ ولی رشتو نکرو منگا ولی رشتو نکرو تا مونگ یو نیتی نیز دیتا لولا اخرتنا یعنی لولا اخرت قتالنا تا دا جنگ حکم ولی مواخر نکو دا جہاد حکم دے ولی رستو نکو نیز دے وقت پوری چی مونگ پدی کے زان تیار کرے وے اولا مونگا تیار نہیں ہوتا حکموں کو چی جنگوں کے دا خبرہ دا ضعیف الایمان خلق ہوا دا کمزور ایمان والا ہو او آیا سامان دا دنیا لکھ دے و آخرت غور دے دا آغا چا دا پارا چی سوک یری گی دا اللہ نا او ظلم بنشی کولے پتاسو بنی ذرے عمر ہر دے کے چیئے تاسو بیا بممی تاسو مرگ اگر چیئے تاسو پا خلاگانو کی مشیدہ چونہ گچ کریشی بھی یعنی مضبوط فی بروج مشیدہ فی قصور محسنت مجسست فی قصور محسنت مجسست پا اغا مضبوط و قلاگانو کے چی چونہ گچ کری شوی وی اپا چونہ بنی مضبوط شوی وی خدل تب یا کا پچونہ پہ کے استعمال شوی وی اپا نہیں استعمال شوی مطلق دا مضبوط او دا دنگ پا مانا رازی پا قلاگانو دنگو و مضبوطو کے مضبوط و قلاگانو کی ہے نخلا سے دے بنش ہے او کہ ارسی تاستا خوشحالی نوائی دی چدا خدا اللہ دے جانب نہ دے او کہ ارسی دی تا تکلیف نو دی وی چدا استا دے جانب نہ دے لتر آغلے وی او تارا تا امرو کو چھ اجنگی گئے نو پاگا جنگ کے زمان رور مرشو اپلار مرشو ادا اوشو آغا اوشو یز زخمی شم یا استا دے جانب نہ دا ٹول عرب زمان دشمنان شو اپا منگ بانے دیری پریشانے او یر عراق لے منافقان دا ہوئی او آیا کہ ہر یو شہد اللہ دے جانب نہ دے خوشحالی او غم دوارا سو جدا دے قوم لرا چی دی نجدی ندی چی پوشی پا خبر قریب ندی چی پا خبر پوشی دا اللہ پا خبر دا اللہ پا کلام دی پا قرآن نہ پوئی ما اصوابک من حسنت فمن اللہ اغا چه تا تا رسدل دے دا خوشحالین دا اللہ دا جانب ندے او اغا چه رسدل دے تا تا دا مصیبتنا ندا استا دا نفس دا جانب ندے یعنی سبب استا دا نفس غلطی دا دا سوال جواب دے ذکر چه مخ کی آیت کے ہوئی چه کل من عند اللہ حسنا و سیئا خوشحالی و غم او مصیبت دوار دا اللہ دا جانب ندے او دلتے ہوئی چھے مصیبت ستا دے جانب نہ دے او خوشحالی دا اللہ دے جانب نہ دے نو خالق دا خیر او دا شر اللہ دے لیکن شر او مصیبت چھے رسی نو کلا سبب داغی دا انسان بد عملی وی او دا انسان کمزوری وی نو سبب ستا دے جانب نہ دے نو کلا ستا دے غلطے نتیجہ کی تا تب دنیا کی مصیبت رش وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا او ما تلے گلے خلق تا پیغمبر او کافی دے اللہ گواہ سوک چے اطاعت ہو کی دے رسول نو دے اطاعت ہو کو دے اللہ پاک او سوک چے مخوارئی نو بس نہیں لے گلے منگا تا پاغی بنے حفیظہ نگاہبان وائی دی منافقان چے طواعتن کار زمنگا تابیداری کول دی امرنا طواعتن خبر دے مبدرہ مقدرہ دا او سو وقت کی چخکارش اوزی برزو منا خرجو اوزی استاد خوانا او مخامخ ویلیو چه طاعتن امرنا طاعتن کار زمانگا تابیداری کول دی خوچی را اوزی دا مشتا دا خوانا نبیت طائفتن منهم مشورہ کئی دش پی یو دلد دینا مخالف تاغی خبرینا چه تے کئی دی اسلام خلاف مشورہ کئی او اللہ لکی اغا مشوری چی دی دشپے کئی دلتا ما یو بیتون دشپے مشوری مراد دی نو اعراض مخوالا و ددینا در گزر ہوکا او اعتماد با اللہ ہوکا او کافی دی اللہ پاک کارساز آیا پس دی سوچ نکی پا قرآن کے کہ جروے دا دا سوا دا اللہ نا دبل چا دا جانے منا نمدلے با دی پا دے کے اختلاف دیر او سوا کرا شدیتا امرن سا خبر دا امن یاد یرے نخوری دی دا خبر او کرا گرزول اوی دی دا خبر پیغمبر تا او اعلا اولی الامر منهم او اختیار منو کسانو تا منهم لدینا ذمہ دارانو خلقو تا مشرانو تا نو پوشفی بو پا حقیقت دی خبر بانے اغا کسان یستنبیتونہو منهم چی تحقیق کئی دی خبر منهم دی مسلمانانونا دی اولی الامرونا چی سوک تحقیق کئی او دی تحقیق وسائل و سرشتا مشران دی اغیبت دی امن یا دا خوف خبری ببارا کے میں تحقیق کرے ہو چاہے دا صحیح دے ہو کہ غلط دے او کہ رشتے نے خبر دے نو آیا دی اشاعت و خرول مناسب دی او کہ نہ خلقوں کے خرول مناسب نہ دی تو فیصلہ بے کری ہو دا امن خبر دا مانا چی لگا خبر را گئے چی مسلمانانو فتح حاصل کرا دا یار خبر را گئے چی مسلمانانو فلانی جائے کہ خو شکست و خورا دور شہیدان شو نو منافقان زر خورئی افواہو نہ خورئی او که نوی فضل د الله په تاسو باندې او رحمت د هغه نو تاسو به تابعداري کړی و د شیطان مگر لګو کسانو لګبتی بد شوي او جنگیږه د الله په لار کې او تکلیف نه ورکولې کیږي تاته مگر د خپل ځان او تیزوا مؤمنان په جنگ باندې نږدې دا چې لري کی الله پاک جنگ د هغه کسانو چې کافر شوي دي. دلته باس جنگ مراد ده چې هغه جنگ ختم کی او تاسو به غالب شئ. او کف یا کفو معنا خدای بندول کنا والله اشد باسا و اشد تنکیلا. اللہ چې ډیر سخت دے باسا د جهاد د قوتنا او ډیر سخت دے تنکیلا د جهاد د سزا ورکولونا. طاقتم ډیر دے او سزا کا ورکئی نم ډیر سخت سزا ورکئی داغی پشان سزا بل سب نشی ورکولے چکل ورکول غاری نو سخت سزا ورکئی. سوک چه سفارش چکی خیستہ سفارش نوی با داغ دا پارا حصہ داغے نا سوک چه سفارش چکی دا ناکار آکار نشی با داغ دا پارا حصہ داغے. مطلب واضح چستا پا وینا سو خکارو کی نو عجر بداغو می او استابو می او چستا پا وینا بانی او سرے بدکارو کی نو گناہ بداغو می او استابو می. شفاعت سیئہ او شفاعت حسنہ او دلی معیار شریعت دے چیز قرآن و سنت مطابق خکاری او تا سفارش اکو نو دا سفارش دے خس سفارش دے دا سفارش منع ندے دا سفارشو نو کول پکار دے. او چې د قران او حدیث نه خلاف خبر ای د ګناه خبر ای او ته چاته سفارشو کې چلاکار ګناه ده خو یې کړ مستا د وجه هغه وکي راغم ګناګار شو تم ګناګار شو د ګناه سفارش مکوا د نیکه سفارش کوا د ښه کار سفارش کوا د بد کار سفارش مکوا. مطلق سفارش منع هم نه ده او مطلق سفارش جائز هم نه ده. دخ کار سفارش جائز دے اور دبت کار سفارش منع دے. او سوک کے سفارشو کی شفاعتن سیئتن ناکار سفارش یکل لہو کفل منہا وی بدد پارس حصہ دا سفارش نا و گناہ کی دلتا کفل نا مراد دے وزرن گناہ دا گے. او دے اللہ پا عرص باندی مقیتا طاقت لرون کے او یاد دے اللہ پا ہر کار باندے نگاہ بان. مدارک والا لکی چی مقیتا مانا مقتدرن او حافظ او حفیظن مقتدرن او حفیظن دا مقیت مانا مقتدر امراضی قدرت لرون کے او دا مقیت مانا حفیظ امراضی حفاظت کو ان کے یعنی نگاہبان او نگران. اللہ پا ہر چیز طاقت لرون کے ام دے او اللہ پا ہر چیز نگاہبان ہم دے. او سشید حقد علمنا او دا نگرانینا بہر ندے. وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيِّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا. سبق کی چے دعا اکریشی تاسو تا بتحیت یو دعا یعنی سلام واچو ریشی پا تاسو بنی یو سلام دا لفظی معنی میں دا تا اکرلا چا حییتم چا دعا اکریشی تاسو تا بتحیت یو قسم دعا یعنی سلام واچو ریشی پا تاسو بنی نفحیو بی احسن منها پا تاسو هم دعا اکی حغیتا پا خیستا الفاظ سرا من هذا حقید دعانا یعنی سلام پا خیستہ الفاظو کی جواب ورکے. اگا السلام علیکم اوئی نتو اوائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہ یوازی وعلیکم السلام اوئی نهم غار اخلاص شوا فرض ادا شو واجب ادا شو گناہگار بنائی خوچی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وسر اوئی صدا وجو خیستہ دعائی داغت دعا نماز جاتا خیست دا تحییتن دیکھنے بی تحییتن پا اصل کی تحییتن ہو بر وزن تربیتن او بر وزن تسویتن اور بر وزن تکریمتن یعنی بر وزن تفعیلتن تحییتن خو بیادوی یہ گانی یوز ایشی نو تلفظ گرانون ادغام خوشون تحییتن شو او دی ماخذ دے حیات دے تحییتن اصل ماخذ حیات دے او حیات وی جونتا دا عربو دا رواجو چی دی با یوبل سر چی ملاوی دل نوی بے چی حیاک اللہ حیاک اللہ حیاک اللہ او اسم حیاک اللہ وی نو اللہ وی دا دعا ہم خدا بدا ندا خود دینا خیستا دعا ہو کئے نو اگا خیستا دعا رسول اللہ دا او خود اللہ چی السلام علیکم وائے او اگا با وی چی وعلیکم السلام ورحمت اللہ نو دا یو جامع دعا دا دا حیاک اللہ دعا پا کیم راغ لاؤ نور دعا گانی پا کیم راغ لاؤ حیاک اللہ خو مانا دا دے چا اللہ جتا جندے او ساتی جندے او سی جندے او سی اللہ دے جندے ساتی نو اغم دعا دا اغمانا ندا خوچ السلام علیکم وی سلامتی آدی وی پتا بانی دا ہر مصیبت نا اللہ دے دا ہر مصیبت نا او ساتی نو پدی کیا گا دے جند دعا مراغ لاؤ نور دعا گانی مراغ اسلام کے جو حیاک اللہ پزے السلام علیکم جاری نجی مخامخ کی گی ناول با السلام علیکم وے او دا السلام علیکم نہ بات کبیا حیاک اللہ وے یا نوری خبریں کہیں نو کوا او دیو پخواوی چھ حیاک اللہ نو دا دا سلام مراد دے اور دوہا یا واپس کے تاسو ام حغا دعا چکم آغا کرے دا نہا زمین دے تحیی تر آجے دے گنے نو تحیی ہم مؤنث دے اللہ پاک دے پا ار یو سیز بانی حساب کا ان کے اللہ چھ دے نشتے برہیس معبود مگرم دا اللہ دے اور جمع بکی تاسو پر رزد قیامت کے چھ شک نشتے پاگے کے اور سوک دے زیاد رشتے نے دا اللہ نے پا خبر رکھیں فمالکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبو اتریدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ددی آیت وما لكم في المنافقين فئتين نور پسی دا آیت نمبر 91 پوری دا ٹولا دول سما رکو کہ آیتوں اب کے ٹول سلور دی دے ٹول رکو دا آیتوں دے سلور وارو آیتوں شان نزول صحیح بخاری کتاب المغازی کی ہم نقل شوے دے اور کتاب التفسیر کے ہم نقل شوے دے اور صحیح مسلم کتاب الحج کی کتاب الحج باب المدینہ کی تنفی شرا رہا بدی باب کی مسلم ہم نقل کرے دے اور بخاری ہم نقل کرے دے کتاب المغازی کے ہم اور کتاب التفسیر کے ہم نو حدیث متفق علیہ دے بین المسلم والبخاری اور دا بخاری مسلم متفق حدیث چی دوارو نقل کری وی دیو راوینا ناغی تا متفقن آلے حدیث وی او آغا پا سند کی دکٹول نا مضبوط حدیثی نشان نزول کے دا حدیث نقل شوے دے او راوی زید ابن ثابت دے چی رجع ناس من اصحاب رسول اللہ من احد فکان الناس فیہم فرقتین فریق منہم یقولو اقتلهم وفريق يقول لا فنزلت الآية فما لكم في المنافقين وقال إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد كما تنفي النار خبث الفضة فبل حدیث کے خبص الحدید راغلے دے خودی کے خبص الفدو بعض خلق دا رسول اللہ دا مرگرونا دا احدنا واپس راغلی مرگری و تزگاوی چھ منافقان پا ظاہر کی مرگری اگنا روان شوی ہو سر خو مخلصین مرگری نو منافقین مرگری ہو نو دا عین دا موقعنا واپس راغلل سنچتا تما تفصیل پا صورت آل عمران کے کرے ہو نو دا منافقان راغل منافقی اخکارا شوا نو خلق یعنی مخلصین صحابہ ددی پا بارہ کے دو ڈلے شوے یعنی منافقین پا بارہ کے دو ڈلے شوے چی سوک دا احد نو واپس راغلی یوی ڈلی وی چی یا رسول اللہ دی مرکا ددی کفر اخکارا شوے دے او دا دیر لوے جرم دی کرے نور مرگری زمونگا دی کمزوری کول او دی وجل روا دی بلی ڈلی وی چی مو وجنم ذکر چی کلیمہ خووی او منافقانو کلیمہ خووی دا غلطی اکڑی دا خو مرگری دی نو وجلی ندی پکار او نور وی چی نا دی وجل پکار دی دا صحابو کے اختلاف را او دا اختلاف اصل کی پدی وجہ مراغ ہے کہ غزاگان خو ختم نہ ہوئی نہ ہو جاری ہوئی یواز احد خنو چی خبر اخلاص شوا کہ دی شی چی دا منافقان آئندہ چی تب بلا غزا کی مسلمانانو لمخی لراشی دا کافر دا طرف نا نو آیا وجل بے روائی کا روانی زکا چی کلیمہ خوئی نو چاوی وجل بے روائی که مخیل راغلل پا غزا کی او چاوی چنا کلیمہ وی نو وجل بے روانے دارنگی رسول اللہ تم بازو ویچ مری کئی او بازو ویچ نا موجنے دا اختلاف نو اللہ آیتون نازل کرل چه وجل روا دی او دا دی پا کفر کے شک نشتا او دا دی پا بارا کے اس اختلاف تاسو مکوائی کہ بازی وایا چھ وجلی روا دی او بازی وایا چھ روا ندی نہ روا دی صحابہ تو دیکھ اختلاف مکو ہے سوا دا اغی کسانونا چھ اغا دا اغی قوم سرا پناہ حاصل کی چھ دا کم قبیلی سرا شتاسو معاہدہ دا دا جنگ بندے معاہدہ دا او نیتا ایلا دا وادی پورا شوی ندا او دا دی قصد دا یواز دا مدینی دی عبداللہ ابن عبی خو نیا دی گی نا نازل خود دی ببارا کے دے خدا سے منافقان خو نورم دی اغا منافقان کا اغا قبیلی سر پناہ حاصل اکلا چی دا کم قبیلی سر استاسو معاہدہ و نبیا کد دی وجل روام دی خو نبی وجنه دا معاہدی پو وجہ دیم اغا کسان چھ اغا منافقان دی کلمہ دا دروغ ویلی دا مسلمانان ندی خود جنگ نا تنگ راغلی دی نستاسو خلاف ام جنگ نا کئی او استاسو پا مرگرتیا کی ام جنگ نا کئی غیر جانبدار پا خپل کورونو کی ناس دی کورونے بے حل دے کے چوی باز منافقان مدین نبارو مو گنا نو اغبم نو وجنے تبلیغ با کوئے چھ مسلمانان شی کنی کافر دی اسی خو پا شرط دے چھ دا غیر جانبداری دا غید زرن شوی بھی او کداس منافقانی او یا روپا ڈاگا کافرانی حکم خویا ہو دے گا نا چھ اگر تا سولہ دوکہ ور کئی او تگی کئی بظاہر وئی چھ منگ خو جنگ کی شریک نہیں ہو منگ دا جنگ نظر مور شوئے دے خو په حقیقت کې دی تیارې کوي او ظاهر کې جنگ بندیو کی او وای چې موږ د یو مرګري هم نه یو لیکن په زړه کې تیارې کوي په پټ تیارې کوي او کله موقع مومي نو تاسو باندې په حمله کولو کې به آسره نه کوي او که تاسو دشمنان راشي او د دینه مدد وغواړي نبیا بدی داغی مدد کئی نبیا داسی خلق و وجل هم روا دی او آغی سر بیا معاہدہ مکوئے کاغی صلح کول غواری امبا و سر نکوئے خو اغا وقت کی چستاسو پی شکوی چدا ظاہر کے صلح کئی او پا حقیقت کے زان تیا رئی او کتاسو پی مطمئن شوئی پا خبر زان پویوئے مطمئن شوئی باقی علم خو اللہ سره دے نا خو ظاہری اطمینان را گئے کہ دھوکہ نہ ور گئی دے واقعی اسلام ہم نے قبل ہی خو جنگ ہم نے کہی نکتا سو مناسب گنے نہ صلح و سرو گئے معاہدہ و سرو گئے زمان دے جانب نہ پتا سو پابندی نشتے دا ممانعت نشتے خو کپوئی شوئے چی دا دھوکہ ور گئی نبیا کاغی دے صلح پیغام را لے گی نو الے بے منے چ اطمینان حاصل کرے دا تری قسم خلق و احکام اور پس بیان کرل خو فی نفسی ہی جدی حکم پشان دا کافرانو دے او وجل روا دی سوا دا غا صورتنا چیا حوی سر اشتاس و معاہدہ شوی وی نبیا بے وجل روا نئی او یاد اغا قوم سر پناہ حاصل کی چلکم قوم سر اشتاس و معاہدہ دا دی دو صورتوں نہ علاوہ کا وجنے نہ روا دی او اختلاف مکو ہے اس دل تے یہ سوال رہا ہے کہ اللہ آیت نازل کو چ وجلی روا دی دا منافقانو او صحابہ اختلاف کیوں نہ اوی وچ اختلاف مکو ہے روا دی نو رسول اللہ دی ولی قتل نکرل دی ابن عبیدہ ڈالا چکم احد نہ واپس راغلے قتل کری خونو نو ولی قتل نکرل دا سوال راز جواب ادا دے چی اللہ پاک امر دا قتل نو کرے اجازت دا قتل ور کرے فرق بنی زان پو یوا اللہ چ خپل پیغمبر تا حکم وکي چې دا سړی مړ کا لکه ټوله دنیا دا غ سړی مرګره شي خو پیغمبر بیا پروا نه ساتي د الله د حکم تعمیل وکي چې څه پیخي یا پیخيږي بیا خو چې الله اجازه ورکړي وي امر یې نه کړی نو البته نبی علیہ السلام د اسلامی تحریک د مفاد او د مصلحت خیال ساتي نو دی وقت کی پا مدینہ کی دننا دی ابن عبید دل سرا جنگ چیڑل تقاضائی مصلحت نو خدا خبرہ میں ای روا چی امر نو شوے ورنک امر اوشی او کار پا پیغمبر بانی فرض شی نو بیا دا مصلحت خیال نساتی بیا چیسا پیخی کی نو پیخی کی کو اللہ دا فرض کرے نو کہ وجنے نہ گناہگار بنے جائز دی او کہ نہ وجنے نہ دائے ہم نے نہیں ویلی چھ خام خائے وجن نہ اس نبی علیہ السلام پر آغا وقت کی قتل چھ مصلحت تقاضا سد نہ مدینہ منورہ کی دی ابن عبید دل دیرہ مضبوط ہو دا دیر مضبوط دلی خاون دو دی تاریخ تو اگورا ہے نا پتہ و تولے دی دی نبی علیہ السلام در آتلو نمخ کے دی مدینی تمام قبائل اوس خزرج بل بل بل طولو اتفاق کرے ہو جزم دی قبیلو سرداران خو بل بل دی خو آغی پا وجہ مونگ دی جنگونو نخلاص نشو دا دی قبائل جنگون دی مصیبت یو سرے زان دی بادشاہ جوڑو چو طول سرداران بل آغا خبر امانی نو پدے اتفاق شوے ہو چی دے دا طول حکمران بئی او دا سرداران او دا پاسر سردار بئی او تاج ولم تیار کړي خو ال تبیا رسول الله هجرت وکړو او د هجرت نمخ کې د مدینه په مختلفو کورونو کې مسلمانان موجود شوی و مخ کې اسلام راوړی و نو د خلقو توجه نبی علیہ السلام ته شو روزانه به استقبال لتلل جراغ لل نو د ابن ابی ته چا خیال پیدا نشو ورنا د ده د پاره خو تاج تیار شوی و د بادشاهی ده خو ډېر زورور سړی و د ډېر ډلې خاوند او چلواز دیر زیات او چالاک دیر زیات او زی په زی د دې حالات ته ما بیان کړی نو رسول الله په دې وخت کې په مدینه کې د ابن ابی د ډلې سره جنگ چیړل مناسب نه ګڼل او یو تن خونه چې نیولی وی وجلی وی دا خو لویه ډله وه خو جنگ به شروع شوی و او جنگ دی وخت کې رسول الله مناسب نه ګڼه نو لہذا گزاره وسره وکړله او وی نه وجل او جنگ یې ونه چیړو ورنه الله د جانب نه اجازت و که وجنه یې نو څه ګناه نه ده دا مسلمانان نه دي دا کافر نو دا سوال بیا راغی چې ولې ونه وجل د دې خلاف کاروایی ولې ونه کړله د دې سوال تا ته ما جواب ورکو او هغې کې دا نقطه مستحضر ساته چې الله واجب کړی نه و اجازت یې ورکړی و دا ورپسې چې بیا آیتونه دي چې د یوې قبیلې سره پناه حاصل کی یا تاسو سره صلح کول غواړي او تاسو مطمئن یې چې دا دھوکه نه ورکوي نو بیا به نه وجنې صلح وکړئ دا یوازې د ابن ابی باره کې نه وایي دا د عام منافقینو یا د کفارو په باره کې بیا خبره وکړله ځکه چې یوې خبرې نه بیا په منځ کې ضمني خبرې نور هم کیږي ورنه ابتدا کې د دې نزول ابن ابی د ډلې په باره کې